Хоть дороги напростки было не так и много, але Чубар добрался до хатки Лупильни, коли месяц на небе уже набрался сталого бляску. Теперь грудок, на яким тулилася гэтае нехлямяжае збудаванне, подобное на звычайную сялянскую лазню, увесь быў заліты амаль шызым месяцовым святлом. А вузкі тень падаў на ускасок, даставаў акурат гатычным верхам з самага краю. Сёлета нехта разводзіў тут на грудку вогнішча. Можа, пастухі. І крокаў за 20 ад хаткі дасюль яшчэ чарнела лапікам папялішча, як ад згарэлага лаўжа. Побач ляжала струхлелая бярозавая калода. Яна свяцілася фосфарам, а здалёку здавалася, што там датлявала вуголле. Дзверы ў хатку засталіся пасля кагосьці расчыненыя, значыць, наведваліся людзі і цяпер. У няскончанай прыбудове вялела на зямлі пашматаная папера. Паколькі папера ляжала непрыбітая дажджамі, то льга было падумаць адразу, што яе пакінуў нехта тут гэтымі ўжо сухімі днямі. Чубар узяўся за вушак, каб ступіць на парог і потым зайсці ў хату. Але штосьці жывое варухнулася на парозе, раскруцілася прухкай маланкай і шмякнулася ўніз па той бок парога. Чубар здрыгануўся ад нечаканасці, але паспеў усё ж згледзець і здагадацца, што патрывожыў соннага вужа, які абначыўся на дарозе. Пазнаў ён яго па чырвоных шчочках, якія ажно бліснулі пры святле месяца. Няйначай паўзун меў тут сталае жыллё сабе, можа, нават выявіўся пад падлогай, калі, вядома, не прыпоўз адкуль з балота. Чубар з дзяцінства не мог спакойна глядзець на такія стварэнні прыроды, як гэты вуж. Яны заўсёды выклікалі ў ім непрыемны халадок, нават страх. Аднак цяпер чамусьці адразу перасіліў гідлівае пачуццё і лішні, не стрымліваючы сябе, падаўся ў хатку. Скрозь зашклёныя кенцы ў бакавой сцяне туды пранікала знадворку месяцава святло, кладучыся снопам на дашчанай падлозе. Зваліўшыся з парога вуж, кудысьці знік зусім, можа, паміж няшчыльных масніц. Чубар моцна патупаў для пэўнасці па парозе, тады чыркнуў па карабку запалкай. Насупраць акенцаля другой сцяны ў хатцы быў тапчан, акурат палок у вясковай лазні. Проста нехта паклаў на яловыя круглякі тры шырокія дошкі, на якіх хапала месца выпрастацца чалавеку на ўвесь рост. Трымаючы запалку ў руцэ, Чубар сеў на тапчан. Паёрзаў задам на ім, усё роўна як прабуючы на трываласць. Запалка між тым дагарэла і апёкшы пальцы патухла. Аднак цёмна ў хаце зрабілася толькі на момант, бо зрок даволі хутка прызвычаіўся да таго святла, што пранікала праз акенца і дзверы, якія Чубар таксама пакінуў расчыненымі. Чубар паваліўся на тапчан галавой да сцяны, паляжаў колькі хвілін на спіне, быццам у здранцвенні, тады крутануўся ўздоўж і паклаў на дошкі, як непудовыя ногі. Звычайна ён засынаў цяпер хутка, абы дапаў да чаго бокам, нягледзячы нават на волкасць, а тут чамусьці доўга не мог заплюшчыць вочы, усё роўна як замінала, што рабіць гэта. Знадворку было чуваць, як бегала вакол хаткі неспакойная лысяня, але што мог сказаць яму Чубар? Між тым на парог неўзабаве зноў споўз вушы лёг там абаранкам, скруціўшыся ў колькі разоў. Блізкая прысутнасць сцішанага чалавека, які толькі выдаваў сябе тым, што дыхаў, пэўна, зусім не трывожыла яго. Цяпер Чубар выявіў паўзуна многа пасля, калі нечага глянуў з тапчана праз расчыненыя дзверы ў прыбудову. Але гэты раз ён паставіўся да яго з'яўлення спакойна, без гідлівай утрапёнасці, нават не падумаў, каб нейкім чынам пазбавіцца на ноч непрыемнага суседства. Thank you. У верамейках таксама гэтым часам яшчэ ніхто не спаў, не раўнуючы, можа, дзяцей. Зазыба з Парфёнам Вяршковым паспелі адысціся ад крыніцы тады не лішне далёка, бо спяшацца ўжо не было куды пад канец дня. Жытнёвы палетак на схіле верамейкаўскага кургана цяпер меў выгляд нядбайна пастрыжанай аўчыны. Праўда, заставалася яшчэ перамераць на палосы той клін, што паміж Мамонаўкай і Кулігаеўкай. Але ж жыхарамі абодвух пасёлкаў, якім дастаўся клін, Сідар Раўнягін усё-ткі дамогся свайго, адваяваў у верамейкаўцаў палетак. Была такая дамоленасць, каб перанесці далейшы падзел на заўтра. Гэта што тычылася грамадскай справы. Але ж пра яе раптам нейк і забылася. Тое, што немец нечакана выйсцебаў верамейкаўскага паліцая, разам з ім і ягонага прыхвасціня, цяпер скрозь весяліла вяскоўцаў. Парфён Вяршкоў за зыбам таксама весь час мелі на ўвеці гэты дзіўны выпадак, і ўнутрана ажно свяціліся. Праўда, шкадавалі лася, якога застрэліў Рахім, але часцей думкі чапляліся за дно. «Так кажаш, свой свайго не пазнаў», – радасна плюскаючы вачамі круціў галавой Парфён Вяршкоў. «Ха, як у тым старым жарце!» – смяяўся Зазыба. «Во-во! Але ж ці будзе Антон скардзіцца каменданту?» «Яшчэ чаго, не такі ж ён дурны!» «Так і я думаю, што не такі, але ж цяпер яму хоць ты вочы заклеючы ім, бо сечаны паліцай усё роўна, што сечаны пан!» Але сапраўднае дзіва, ад немца такога дык ўжо ніхто не чакаў, быцца чорт лапаю накрыў. «Нічога, нічога, тараватаму мужыку таксама навука патрэбна». «Так, ета так, ета, што чыя душа прымае». «Словам, нездарма кажуць, век пражыў, а розуму не нажыў, так гэта і Мікіта наш». «Але ж гаворыце па-другому, вучыцца таксама не варта спяшацца». «Ну, але... добра вучыць разумнага, але ж гэты шаленец немец, адкуль ён наскочыў сюды?» «Ой, праўда шаленец. Ха-ха-ха. Ну да ладна. Няхай цяпер брава Жыватоўскі на свой хвост пабрыша. Няхай. Я не супраць, я Парфён, за тое, каб дурны з дурным... заўсёды сварыўся, а разумны з разумным цешыўся. Хвала ўсявышніму, што з астатнімі ўсё абышлося. Здаецца, немцы паехалі далей, мусіць, у гудцы начываць збіраюцца, калі іншага чаго ў галаве не маюць». Але Парфён як сурочыў. Раптам усе ўбачылі, што сярод немцаў на гуцянскай дарозе зрабілася неспакойна. Спярша спынілася калона. А тады па ўсе бакі паскакалі коннікі. «Чаго гэта яны?» – сцепануўся Зазыба. «А! Не іначай перадумалі!» – цмокнуў языком Парфён Вяршкоў. У голасе было расчараванне. Зазыбу за адзін міг нібы ў гарачку кінула. Штосьці здарылася. Тым часам мала хто звяртаў увагу на адзінокага каня з пустым сядлом, што трухаў ніз па гуцянскай дарозе. Спацелы коннік падляцеў таксама па папары да Зазыбы з Вяршковым, разлучыў іх, адціснуўшы адзін над аднаго буланым канём. Ён нешта залапатаў на сваёй мове, яўна пагражаючы, і стаў паказваць плёткай у бок гуцянскай дарогі, куды ўжо зганялі адусюль другіх верамейкаўцаў, якія за гэты час не паспелі далёка адысціся ад крыніцы. «Што здарылася?» – гукнув голос Зазиба, коли яны з Парфёном Вяршковым нарэшце апынуліся пад канвоем сярод натоўпу. Яму не адказалі. Ужо гурчаў блізка знаёмы хорх, і верамейкаўцы, палохаючыся, расступаліся на абочыны, вызваляючы дарогу. Невядомасць тачыла ўсім сэрцы. Дзіва, але драніца таксама стаяў на толпе. Ужо не іначай лічыў за лепшае трымацца ў баку ад брава Жыватоўскага. Ведаў бестыя, што б'юць іншы раз не толькі за тое, што перакруціў, але можа не менш, калі нават не больш папасці за тое, што не дакруціў. Тым часам брава Жыватоўскі, хоць і пабіты, але быў без усялякай хітрасці сярод немцаў. Ты службу паказваў шыра, то наўздзіў скоранька, не зважаючы на сваю грузнасць, аббягаў верамейкаўцаў, нібыта баяўся, што ты не захочаш стаяць на месцы, то спяшаўся зноў да немцаў, усё роўна як дзеля таго, каб папытацца ў іх атрымаць новае даручэнне, а найбольш затрымліваўся ўсё каля аднаго, які, мусіць, і быў за камандзіра. Немец гэты на свой малы рост выглядаў надта за тоўстым для спрытнага конніка і меў шырокі твар з вялікім носам, што выступаў ледзь не з сярэдзіны лоба. Не хацеў заставацца без справы ў гэтай сітуацыі і татарын Рахім. Мала разумеючы, што трэба рабіць, ён тым не менш рухамі сваімі паводзінамі нагадваў здурнелага сабаку, які ганяў на поле ад пячуркі да пячуркі мышэй. Зазыба чуў, як прыглушана гаманілі вакол верамейкаўцы, найбольш кабеты, бо дзецюкі, здаецца, стаялі ў натоўпе моўчкі, але па ўсіх і па мужчынах і па жанках было відно, што ранейшага страху, ранейшую трапёнасць, якія валодалі сялянамі яшчэ зусім нядаўна на сухадоле, цяпер не адчувалася. Прынамсі, нічога такога на тварах вяскоўцаў Зазыба не прыкмеціў. Быццам пасля здарэння ля крыніцы тыя не верылі, што нешта наогул можа пагражаць ім. Начадзіўшы, бронеаўтамабіль нарэшце праехаў праз расколаты на дзве часткі натоўп і, не спыняючыся тут, пакаціўся з горкі да расчыненых коўрат. Аказваецца, конныя немцы толькі і чакалі гэтага. Адразу загопалі на сёдлах, замахалі плёткамі. «Шыбчэй, шыбчэй!» – пачаў падганяць верамейкаўцаў брава Жыватоўскі. Ужо на падыходзе к коўратам да Зазыбы ў натоўп праціснуўся драніца. «Дзяніс, як ты таго?» «Што?» «Дак, Драніца выразна шукаў моманту злавіць Зазыба ў позірк. «Што тут здарылася ў вас?» – спытаўся Зазыба. «Конь іхні, як той таго прыбег, адзін з вёскі». «Ну і што?» Як што? Може, хто наш, як ти того пристукнув? Глупства, сказав упевнена Зазиба. Наші усі були разом, сам же ведаєш. Так, як ти того? А у тебе, небось, і жилки тримтять, а й уже не сподяєшся на сябрука. А, на животовщика, як ти того, га? Але ж вонь як старається. Ну што ж, спакойна сказаў на гэта Зазыба, не хацела сабачая лапка ляжаць на лаўцы, дык трапіць некалі пад лаўку. Да, як ты таго? Акурат не паверыў Зазыба валігору і драніца. Антон заўсёды сухі з вады выйдзе, для яго ўсё роўна ці чорнае, ці белае. Як бы не так, усміхнуўся Зазыба, праганяючы з твару зацятасць. Ты ж сам некалі ў кампаніі любіў прыгаворваць: прыйдзе коза да воза, а мы ёй пушкі. Помніш? Дак, як ты таго? От бачыш, тыц-мыц, і няма чаго гаварыць, а ўсё таму, што навуку позна пазнаеш. Драніца цыкнуў вачамі, сказаў, быццам заплакаўшы. Так, без мукі ж, як ты таго, няма й навукі. Але што з намі будзе, а? А? Куды нас вядуць? Сам жа бачыш, у вёску. А врэшце, пацікаўся ў свайго сябрука, тады і мне дакладна скажаш. Так. Зазыба пашукаў на топе парфёна вяршкова. «Чуў, што гавораць?» – спытаўся ён цераз галовы. «Чуў», – адказаў вяршкоў, прыбіраючыся бліжэй. «Але я нешта не веру, пры чым тут конь? Мы ж усе былі разам». «Дак і я прыкідваў ужо, выходзіць так». «А там, словам, трэба парфён глядзець, каб не прымусілі нас кроіць дзіравыя порткі». Сонца заходзіла за лес чыстае, зачапіўшыся за макушы дрэў над возерам, яно ўжо роўна дагарала там. Раптам на дарогу амаль пад ногі верамейкаўцам выскачыў з бульбовых разорын сабака. То была хрупчыкава лайка, і яе ўсе пазналі. З закручаным у баранак хвастом, з чырвоным языком, які заўсёды хадзіў у яе ў зяпе ходарам, нават у самы холад. Сабака хрупчыка ўвогуле быў бяскрыўднай жывёлінай, ён мала калі заставаўся ў вёсцы, а то і ўсё бегаў, безгалосы вакол ганяў кагосьці ўдоўж і поперак па засеяных палях. Ва ўсякім выпадку ні звягі, ні агрэсіўнасці яго верамейках ніхто не помніў. А тут ціхоня нечакана вякнуў, быццам з пераляку на знаёмых людзей, адскочыў на бочыну і тут же кінуўся да канвойнага, што ехаў па правы бок, цаляючы ўчапіцца зубамі за звешаную нагу ў стрэмі. Пры гэтым ён гучна згаўкаў, лёгка проста мячыкам падскокваў у гору, ажно конь пад седаком захваляваўся не на жарты, пачаў касабочыць, спатыкацца ды падавацца назад. «Селанці!» Устрывожыўся хтосьці ў натоўпе. «Памані ты, далі Бог, сабаку свайго, а то...» Але хрупчыку адказ і слова не паспеў вымавіць.